reach out and tell me that you care. I'm finally sober, I see the light. The worst is over, nobody died. I'm still trying to let you go. Oh baby, please leave me alone. Can't you see? O właśnie, to tytuł tego nagrania. Nasza piosenka dnia Recovery ELP dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku o 3:45. czeka i nie patrzy. Ja też schody. Prodacze Live Act, także na rozbudzenie. 12 minut po godzinie 4 to już, to chyba już środowa, rozgrzewkowa część w tych wszystkich, którzy to korespondencyjnie chcą zaistnieć w budziku. A więc budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3, także 7 1 3 3 5. No jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i smsowo. Środowe trzy szybkie to już. Ciach, ciach. Teenage act is now behind you, and finally you can act like yourself. You fought it through, you're not invisible. Finally you seem quite invincible. Running around catching bright ideas. New year, new town, tell yourself a different.

404. I tak to postrzegam, że panu synoptykowi jakiś tam error 404 się pojawił w błąd w prognozie pogody, w pogodzie, albo być może to, co miało się wypadać, wysypać z nieba po zimie, to się wczoraj wysypało w wielu miejscach, tak między innymi w Warszawie. O tej burzy śnieżnej jeszcze będziemy mówić. Na razie skupiamy się na tym, co tu i teraz w karteczce z kalendarza. Środa nam się objawia, 86 dzień tego roku, słońce obudzi się, jeszcze troszeczkę, godzinka i już powinno być. Słońce zajdzie o godzinie 18, a dzień potrwa nieco ponad 12,5 godziny. Imieniny Lidii, Ernesta, Jana, Rościmira i Ruperta. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. No i rościć sobie prawa do tego, by dziś świętować właśnie. Środa, 27 marca. Dzień dobry państwu. Sweetie little Jean, where did you go? Everyone's been searching high and low. And your mother's worried sick. Dearest daddy's lost his grip. While the whole world's watching, candlelight vigils being held in silence on the Channel 4. And they knocked on every door, every place you've been before. Will we let it go? I think we should just let go. I want you back. Let's keep back. Lay my weary head against your bones, where all our troubles will be. Go. I think we should just let go. Has melancholy taken you for good? You know that I would save you if I could. Watched your laughter turn to tears, then you vanished in thin air. Well, we bend your missing person picture up on every mother-loving post. How's it feel to be a ghost? You're the one I love the most. Till I pushed you aside, now all that is left are the tears that you cry. I'm sorry, love, for all of the damage done. My only hope is someday to be back beside you. I want you back. Let's get back. Let it go. I think we should just let go. I już 25 minut po godzinie 4. Sobie i państwu przypominamy. Budzikowe kalendarium. Krótko i na temat. Trzy daty z 27 marca. To już 27, ale zleciało. W 1657 roku holenderski fizyk, astronom i matematyk Christian Huygens zademonstrował pierwszy w dziejach techniki użyteczny zegar wahadłowy własnej konstrukcji. To było 462 lata temu. 174 lata temu urodził się Wilhelm Konrad Röntgen, niemiecki fizyk, odkrywca promieni X, zwanych później promieniami röntgenowskimi, laureat Nagrody Nobla z 1901 roku. Przypomnijmy, że profesor Röntgen był wykładowcą na uniwersytetach w Strasburgu oraz w Monachium. Zmarł w 1920.

No, nie zaskoczę państwa i pan synoptyk również pierwszym zdaniem na wstępie mego listu. Napływa chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Chłodne, to zimne. Dziś pochmurno będzie, przelotnie padał deszcz, deszcz ze śniegiem w górach, śnieg i jedynie na południowym wschodzie możliwe większe przejaśnienia. A wiatr zachodni, północno-zachodni słaby i umiarkowany nad morzem porywisty. Ciśnienie szybko rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No ale zdaje się, że to chłodne arktyczne, by nie powiedzieć zimne powietrze przynosi całkiem niezłe wartości temperatury, jak na końcówkę marca. Dziś od 4 stopni na Suwalszczyźnie, przez 7 w większości regionów do 8-9. 8 stopni na południu, lokalnie na południowym zachodzie oraz w centrum do 9 stopni. Tak się jakoś też i prócz Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Mazowsze wybija w prym dziś wartości temperatury. No to tyle od pana synoptyka. Liczymy na te większe przejaśnienia im bliżej końca tygodnia, tak jak zapowiadał na początku tygodnia. Weekend ma być co bardziej słoneczny i nawet do 15-18 stopni. Dobra, trzymamy za słowa, za te burze śnieżne, a pana synoptyka będą bęcki. Gdyby państwo chcieli, to księga skargi i zażaleń, jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. A tu i teraz skrzynka SMS-owa, bowiem rozpoczynamy nasz dzisiejszy środowy cykl 3 na raz. 3 utwory, szukamy czegoś, co łączy. Prościusieńkie zadanie dla państwa. 7-1-3-3-5. 3 na raz, część pierwsza. Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Tylko przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohol, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną potem się. No i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty. Prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ran. Lecz gdy śmieję się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat. Czyżbyśmy już mieli? Czyżbyśmy już wiedzieli, cóż to takiego? Czyżby czyżyk? No, 7-1-3-3-5. Sygnał od państwa. Rozbudzająca dziś, myślę, taka nasza może niezbyt zachęcająca po pierwszej nutce, chociaż kto wie, do odpowiedzi rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Po pierwszej nutce podglądą, nasłuchuję. No. Już prawie niektórym bardzo doskonale świta. Co dziś w naszym zestawie? 3 na raz. 7-1-3-3-5. Za 25 minut piąta. W naszym cyklu 3 na raz, część druga i trzecia. Siedzę na twardym krześle

życiu każdy chyba to czuł. Ktoś nagle krzyknął, tak to każdy by chciał. Coś pochwyciło i ściągnęło mnie w dół. Ostatni krzyk, łabędzia nuta. I dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Ależ prościusieńkie. No tak na pierwszy rzut oka nie wydawało się, nie wprost, ale ktoś, kto zaglądał do karteczki z kalendarza, to już wie, że dziś Międzynarodowy Dzień Teatru i o teatr się rozchadzało. Dziś pan Maciek z Libiąża pierwszy, pan Wojtek Lodziarz z Rabicza drugi, pani Marta z Piaseczna na miejscu trzecim. Serdeczne pozdrowienia i pan Darek, i pan Andrzej, pani Janida, także pan Filip. No nie wiem, czy to żart, ale fajnie brzmi, pan Filip z Konopi. Pani Ewa z Sandomierza, pani Zaosia z Lublina, z Orelca, także informacje o tym, że dziś teatr, pani Hela, pani Magda z Łosic i jeszcze pani Krystyna ze Zgorzelca. Oto teatr, spektakl i przedstawienie. Teatr życia codziennego. Z wyróżnieniami dla wszystkich, którzy to pięknie poczynili dzisiejszą rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Tak, dziś Międzynarodowy Dzień Teatru i z pewnością o tym będziemy mówić, a w naszym zestawie 3 na raz dziś Mirosław Czyżykiewicz w utworze zatytułowanym Życie to nie teatr, Edyta Geppert i Największy Teatr Świata i przed chwileczką Lady Punk, Sztuka Latania, ale rzeczywiście w refrenie także tam był też i Teatr Lalek. Jeśli to Teatr Lalek dziś też świętuje, to oczywiście wszystkim zaangażowanym w sprawę życzymy udanego świętowania. Godzina 4 minut 44 sekund 44 i 444 sekund. autopromocja. Piano Day 2019. Po raz kolejny celebrować będziemy Piano Day i z tej okazji audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce zaprasza na wyjątkowy nocny koncert pianisty i kompozytora Oskara Cenkiera. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na trójkowej antenie ze środy na czwartek 5 minut po północy. Do usłyszenia. Aleksandra Kaczkowska. Autopromocja. No, you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry to me. Don't come try again. No matter how I feel, don't call us friends. Cause I don't remember. They go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. Yes, I've done 100 things you've only dreamed. I płyty Dajdo. Zasłuchanie, jesteśmy w jej kolejne utwory z tego właśnie wydawnictwa i bardzo nas cieszy między innymi kompozycja zatytułowana Friends. Za 8:05 sygnał od Państwa, od Pani Iwony z Nysy. Informacja króciusieńko, środa minie tydzień, zginie jeszcze tylko dwa razy, trzeba będzie wstać i znowu weekend, a za oknem w Nysie plus dwa, przestało wiać i nie pada. Czuwaj! Na zaokiennym plus dwa i wiosna na polu Pani Agata z Krakowa. Pozdrawia Pan Grzegorz z dużego mobila przez ostatnie 600 kilometrów. Pogoda w miarę stabilna. Aktualnie w Berlinie 5,5 i zaczyna kropić. To tak jedną nóżką za granicą. No za chwilkę sygnały. Takież właśnie. Pan Paweł kłania się nisko w Łosicach. Minus 3 od pani Kasi. Informacja, potwierdzenie w Krakowie wskazuje 0 za okienny i czekamy na słońce aż wstanie. Meldunek sprzed lustra podczas malunku na liczniku też bez temperatury u pani Eli w Opolu. Pan Karol z Trzepnicy życzy miłej środy. Po wczorajszych opadach krupy śnieżnej już nie ma śladu. Wiatr też ucichł. Temperatura z lekka minusowa, ale już świta, co bardzo cieszy. Pan Grzegorz gorąco pozdrawia z trasy, z drogi do pracy. Podglądam, nasłuchuję kolejne sygnały od pań i panów, także od naszego wiernego słuchacza, od pana Czesława z Warszawy, u którego to dziś skończyło się dzieciństwo, to znaczy wskoczyła naszemu słuchaczowi czwórka z przodu licznika. Wszystkiego najlepszego, urodzinowego, no tak to sformułował nasz wierny słuchacz, który jest zmuszony słuchać z większości w pracy nieco czego innego. No to my, mam nadzieję, że może zarazimy i ta praca szybciusieńko, nocna zmiana do szóstej minie. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież niczego tak naprawdę nie zabierzesz stąd. Przecież to wszystko policzone już jest. Przecież to wszystko policzone już jest. Wszyscy chcą coraz więcej mieć. Tu i teraz ten świat zbyt żarłoczny jest. Ukojenie tak trudno odnaleźć. A z nadmiaru tak łatwo oszaleć. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mam o nie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Siedem więzień w naszych ciałach zamieszkuje dziś. Siedem więzień w naszych żyłach tkwi. A najbiedniejsi nie mogą już czekać. Wyważą drzwi i bramy do piekła. Po co iluzji tej pokłony twe? Po co mam o nie w niebo wielkie wieże? Po co pomnażać i zatracać się, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty chcesz więcej i więcej, a ty. Iluzji tej pokłony twe. Po co mam o nie w niebo wielkie wieże? Po co gromadzić i zatracać się? A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. A ty chcesz więcej i więcej. Więcej? No, na przykład pani Asia z Podkonina zadowolona z tych, że minus 5 stopni, tak można by powiedzieć, siedząc sobie nad papierkami. Człowiek nie narzeka, pięknie jest. Więcej, więcej, bardzo proszę. I między innymi więcej daje pan Rafał z Arabii Saudyjskiej z pozdrowieniami z Riyadu. To wszyscy już na nogach, za oknem dość chłodno. 21 stopni, więc można odetchnąć po prawdziwym słońcu. Tak było, 38, o tym już informowaliśmy. W cieniu, jak nie mam, w cieniu 38. Pani Paulina informuje, popołudniowo deszcz, cały dzień deszcz, trawa znowu będzie zielona w ogródku. 26 stopni. Brisbane także z nami na słuchu. Na dzień dobry z Dubaju. Gorące pozdrowienia od pani Doroty. U nas 30 stopni po 2 dniach okropnej burzy piaskowej. Sygnał z rana z Fioni od pana Sebastiana. Czujnie nasłuchuje i zameldowywuje. I jeszcze z Wysp Brytyjskich pan Piotrek z Hargate też jest z nami. Daje nam 7 stopni i pochmurny dzień. Ach, jeszcze po 3 dniach wolnego spać się nie chce jak diabli. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy podczas nocnej zmiany gdzieś rozsiani po całym świecie, ale korespondują i wspólnie z budzikiem. Za 2 minuty będzie 5.